small gray creatures with large heads. They were small gray creatures. בי-טרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו בי-יו 99 FM זירוקס back to back עם אילומיניישן. Small, great creatures. חי מאולפני רדיו PU 99 FM זירוקס Back to Back עם אילומיניישן Der ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו PU 99 וזירוקס back to back עם אילומיניישן. Yeah.

די-ג'יי גיא סלמה מארח את זירוקס לרגל צאת האוסף החדש 7-11.

Words you couldn't possibly comprehend. Thank you. ביטרנס. ביטרנס. ועכשיו בשידור חי עם פני רדיו ביו. 99 FM. זירוקס. Back to back עם אילומיניישן.